Bai, ez dut dudarek egiten autu hon bat dela, bon, elgarrekin haizan gira zonbait urtez, herri guziak, sei herri gira, ama zazpi mila jende, bon, bai ona onduan, hor bon, elgarrekin haizan behar dugu eta elgarrekin utxar zen gira, ordean berriz izendatu dugu Rolain Rigoia. Bai ona onduan, hori abantail bat da edo kalte bat, ez da... Itzalian egoiten errobiaturi erri elkargoa akbari konparatuz? Biak dudarik gabe. Eh? Antaila lanaren ondoan baigira, etxebizitza hor da, serbitzuak ere, anitz serbitzu, populizioak anitz serbitzu galiten dituzte eta badituzte. Oden hori hori importanta da eta jendek untsa dira lanaren ondoan eta gue errealkagoan serbitzuak errapatzen dituzte, baita ere beste kultura berdin ere edo kirora berdin Baionan edo Miarritzen. Eta gero guetako, gue kontra joiten dena da guk ez ditugula aglomerazioneko ahalak, dudarik gabe, ez dugu aski ekonomiaik, hor indar handi bat egiten dugu ekonomia jinazteko eta ahalak falta dila beste herri elkargo atzuetan bezala, ordean ahalen txeka joiten gira, animaliko indarrak inber ditugu, ikusiz galdea hor dela, jendek gauza guziak, aglomerazionean diren gauza guziak nahi dituzte eta guk ahalak eskas. Beraz, zer, ahal gehiago eman errobiaturi erri elkargoari edo erri elkargoari juntatu aglomerazioari? Ez guk pentsatu dugu gue indahak gue erri elkargoan bildu behar zirera. Eta hori egiten dugu azken amar urte hoitan, elgarrekin arzen gira, sei erriak, lehenik bost, eta guai sei aurtirekin. Eta hor gue lana da ekonomia, lantegien dinastia dudarik gabe eta hortzaindegiak eta biztan dena ondarkinen biltzia eta valorizatzia. Hala, gue tematika handienak horiek dira, ideki dugu kulturari, eskual kulturari ere, hori alor berri bat da, bena pentsatu dugu guetako bide zuzen nena hori zela, elgarrekin lanean hartzia, eta gio Baionarekin, biztan dena, dudari gabe, edo ekonomian, edo transport guekin, horiekin biztan dena, horiekin ere lanean hartzia, mena hen onduan. Manuel Valls, lehen ministroaren eranak aipatu ditugu joan den astean zurekilan, erri elkargoari buruz, zer, eran horiek azkartzen dute erri elkargoaren poderea? Lehenik idurikatu behar ditugu proposamenak. Ordean, biztan dena dudarik gabe entzun ditugu, aniz gauza egan ditu, Valtzek, aniz reakzione badira eskuin tezker, guai egiazko proposamenak idurikatzen ditugu, prefetak ere diela zonbait hilabete erantzuen lana egiten zuela, horri buruz eta lau proposamen eginen zituela, bon, gu behagira, presgira, lanian hartzeko, zer nahi du departamentien kentzia, ze kompetentzia eta nori, departamentiak dituen kompetentziak, nori emanak izanen diren, nik utzte dut xantza bat dela, berriz debatean xartzeko, Valtzek zerratu zuen borta, hori fermuki, harrigarri zen, debatei gabe, eta hor beste molde batez idekitzen du, eta nik uste dut, bon, eskualdunak hor prest izan behar direra, mintzatzeko eta proposamenen egiteko, bai hartio egin dugun bezala. Kasik erri elkargo guzietan presidentak hautatuak izan dira, konparatzeko pixka bat abertzelek egin zituzten emaitzeek ilan, behar bada, erri elkargoetan aderantziz joan da gehiago ez da eskuin aldera joan tendentzia. Bon, nik ez dakitxusen, bon, ez dira denak hautatuak, bon, biztan denak garazi baigorin, Jean-Michel Galan izendatu gabe, bon, lana egin zuen, bon, azken urteuntan izan dira tirabidak, bon, autu bat egin dute, hori da demokrazia eta berak hori errandu, bon, du maia da, biztan dena, ni gue aldetik, mena bon, haute txak hor dira, beren responsabilitateak arzen dituzte, eta eta gio lanean aliarekin aizan beharko dira. Nik uste dut abertzaleak hor direla. Herri elkargo guzietan, eta uste dut hori dela importante dena, sartuko dira, bai bulego batzuetan, hemen bezala, komisionetan, lan eginen dute, eta lan eginen dugu, eta hortako hautatiak izan dira, eta gero, bon, izan dena, lanean aizanez, gero jenden oiartzunarekin eta bozkarekin, egun batez gehiengoa ukanen dugu, hortako aintzinatzen gira, biztan dena, baina dudarik gabe ere serbitxean ekartzeko jender, guelana hori da, gue populazioan indako aigira lanean, eta hori ez da sekulan antzi behar, eta batzutan buru zira, sindikatuaten buru, eta batzutan ez zira buru, baina lana halere egin behar da, eta nik uste dut hori burian atxeki behar dugura abertzaleak eta denek.